Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Lad nu være med at blive forelsket i dine aktier, det plejer vi at sige her i Millionærklubben, men måske er det lidt en misforstået tilgang til investering og til følelser for den sags skyld. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag skal både helt ud på de globale finansmarkeder og helt ind i sjælen. Det skal vi sammen med dagens panel, kognitiv neuroforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Wehner. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du ved en hel masse om investeringsbeslutninger og følelser, der knytter sig til lige præcis det felt, Jon. Det skal vi blive klogere på i løbet af i dag. Og velkommen også til jurist, coach og proceskonsulent Line Nording Gros. Velkommen til dig, Line. Godmorgen. Du har arbejdet som journalist og med kommunikation i et hav af finansinstitutioner, senest som kommunikationsdirektør i Nordnet, så du ved en hel masse om, hvordan man tænker, hvordan man taler, hvordan man måske føler i den der finansbranche. I er begge to bogaktuelle med bogen, der hedder Kaffe Latte-reglen. Sådan bruger du din hjerne og dine følelser til at blive aktiemillionær. Det lyder jo unægteligt som en manual. Betyder det, at alle kan blive aktiemillionærer, Jon? Ja, det gør det faktisk. Der skal ikke særlig mange penge til. Man skal lægge en lille smule penge til side hver måned, og så over årene med renters renteeffekten og investeret fornuftigt, ja, så rager man millionen. Så det er måske ikke penge, der er afgørende her, det er tid, der er afgørende? Det er i hvert fald, altså det er klart, der skal jo nogen penge til, men det er ikke særlig mange penge, der skal til faktisk, hvis du investerer fornuftigt. Så det kan sagtens lade sig gøre. Vi kan alle sammen blive aktiemillionære. Og bogen, den indeholder altså en masse gode råd til både nye og erfarne investorer. Hvad er målet egentlig, Line, med at komme ud med sådan en bog her? Jamen noget af det, som vi begge to er optaget af, det er jo at hjælpe folk med at indfri deres drømme. Og der er rigtig mange af de drømme, vi har, som også kræver en eller anden form for finansiering. Så det, vi håber på, det er faktisk, at folk, der læser bogen, kan blive bedre til at spotte, hvor de har nogle mindre udgifter, og bruge de penge som en startkapital. Fordi på den måde, så kan man komme i gang med at lave en opsparing med allerbedst respekt for sine følelser. Okay, så der er altså sådan en guide til, hvordan du kommer i gang, og hvordan man bliver aktiemillionær. Den har altså det hele, den her bog. Og I har været søde at sende den til mig et par dage forinden, så jeg kunne nå at bladre lidt i den, og for jer, der ser med ud på Facebook, den ser altså sådan her ud. Den meget fine, lyseblå bog, der hedder Kaffe Latte-reglen. Og den bog, den beholder jeg selvfølgelig ikke selv. Den deler jeg meget gerne med jer, der er en del af vores klub. Så hvis du vil vinde bogen, så skal du i Facebook-tråden skrive, hvilken følelse du tror, at der er allermest normalt at blive ramt af, når man investerer? Jeg ved, at Jon og Line har et bud på lige præcis det. I har sådan selvfølgelig kigget meget mere ind i det. Og så kan I altså gætte med derude, hvad er det for en følelse, du tror, man bliver allermest ramt af, når man investerer. Så trækker vi lod om det rigtige svar på fredag, så podcastlytterne også har en chance for at være med. Michael Friis Jørgensen, du er også med os her i dag, aktiechef i H.C. Andersen Kapital, og du er vores mand derude på markedet. Og Hvilket marked det er? Ja, det er svært lige at finde den positive historie. Ikke? Vi er nede sådan 1,4% på det danske marked. Det er, jo, vi har Zealand Pharma i grøn, så det er der jo ikke så meget overraskende i. Den er svær at slippe for investorerne, du ved, med fedme og rygter om, at hvorfor skulle den ikke blive opkøbt, hvis der ikke er nogen, der kan komme i nærheden af Eli Lilly og dem der. Men ellers så er det lidt de rentetunge aktier, der ligesom sætter sig. Og det er jo fordi, at den negative historie lige nu, det er jo, at jamen, vi begynder at skubbe lidt imod de her forventninger, som jo bygges op igennem hele december omkring, at renterne de skulle massivt ned næste år. Vi havde Waller ude i går og sige, at for markedet er inddiskonteret 7 rentesænkninger for Fed og en i marts, selvom de lige har dobblet op på den. Det må de lige lidt længere ud på landet med. Vi har jo set inflationen tikke op i USA i sidste uge for første gang. Ser det i UK i dag, altså også på inflationen. Det er serviceinflation, der trækker op, ikke? Så du ved, noget af det, der var så nemt i december, ikke? Der begynder at være noget modstand, og så har du jo Kina-historien derude, ikke? Med deres BNP-tal, deres ejendomspriser, Hang Seng-indekset, altså Hong Kong-indekset, som jo virkelig styrtdykker her til morgen, ikke? Ja, det er ikke så verdens billigste aktier, og de fortsætter bare ned af ingen tillid, ikke? Jamen altså, vi kan jo nævne det. En kinesisk præsident, der ikke ønsker at stimulere det her Taiwan-valg, som vi sidder jo bare og venter på Kinas en eller anden form for reaktion og modreaktion fra USA på det der, ikke? Så det er svært lige at finde den gode historie derude, enten det er billigt, og det har aldrig været en trigger i aktiemarkedet. Det kan sagtens, alting kan blive billigere. Det er jo det der med value, ikke? Det er value en årsag, der er et eller andet, der skal vente, ikke? Så you mentioned, det er svært lige at finde historiefortælling. Og det her, det er jo sådan overordnet set marked, der tester lidt sig selv på, hvad de lavede i december, ikke? Altså, du ved, i december, Fed slap simpelthen dyret løs i markedet der på deres møde den 14., ikke? Der var ingen modstand, for der var ingen data, der var ingenting. Vi kunne bare gå på juleferie med Feds udtalelser omkring, at nu skulle det måtte vi tolke som om, renterne skulle ned, ikke? Og nu begynder dataen at ramme. Ja, inflationen er på vej nedad, men måske er det kun en lige linje nedad, som skal få Fed til at gøre de her ting. Det er der i hvert fald været nogle data, der skal stille lidt spørgsmålstegn ved. Og nu begynder markedet at pushe en lille bitte smule tilbage på det her. Så det her, det er jo det her med, er det korrektionen, eller er det konsolideringen, eller er det markedet, der tester virkelig sig selv? Og jeg tror, det er konsolideringsfasen, ikke? En lille opgør med det, vi lavede i december, som var for meget envejs. Så længe vi fastholder tankerne omkring en blød landing, det er renterne, der er problemet lige nu. Det er ikke den bløde landing. Jamen altså, så er vi ikke i gang med at lave en større korrektion i markedet. Nej, for Michael, en ting er, at vi diskuterer, hvor mange rentenedsættelser, der skal komme. Det kan godt være, at Fed og ECB, de ligesom indikerer noget, men markedet tolker noget helt andet, eller regner med noget helt andet. Ja. Mange flere rentenedsættelser, end centralbanken selv ligesom giver udtryk for. Men vi vil ikke i tvivl om, at rentetoppen er nået, eller er du det? Nej, det er jeg ikke. Så skal vi jo tilbage i 80'erne, og folkerne lavede fejlen, og en inflation, der er genantændt. Altså, man kunne. Så nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, du ved, det har den rigtige retning. Det var bare markedet, som kun troede, at, du ved, at når nu inflationstallet var faldet for i morgen, så falder det også næste morgen, så falder det ikke. Og du kan bare tegne lige linjer, ikke? Og sådan fungerer verden normalt ikke. Kan godt være, hvis vi er heldige. Og så er der jo ting, altså, der er jo ting ude i verden, ikke? Altså, vi er jo bare super heldige lige nu, olieprisen bliver holdt nede af nogle andre ting, sådan at geopolitikken ikke kommer ind om, men vi har jo set det på containerraterne. Altså, alt det, der startede, du kan sige, ligesom en del af den sidste inflationsbølge, ikke? Jamen, det begynder jo at være derude, så der er nogle ting, der skal tænder lige nu, ikke? Der er nogle ting, vi skal holde øje med. Det er ikke den her ene vej, vi kunne lave i december, og det er det her, markedet reagerer på, ikke? Og så får vi jo, kan du sige, bare en eller anden dag, hvor der er lidt kapitulation ude i Kina, ikke? Og det trækker jo altså spor ind i Europa, men det store spørgsmål er her, at jeg er blevet spurgt, skal markedet korrigere, er det den store test, der kommer? Nu får vi allerede den her test i januar af de her forventninger omkring renter og inflation, og du kan sige, den bløde landing, ikke, som vi var. Ja, det var så skønt i december, ikke? Men det var nok også. Altså, det holdt jo nok ikke rigtig vand. Men er det den store test af aktiemarkedet? Og det tror jeg som sådan ikke, det er. Jeg synes, det tyder på, det er den her konsolideringsfase, du ved. Og med konsolidering, så tænker folk, det skal jo være lige ud. Altså, det kan godt være lidt bumpy, ikke? Jeg tror, vi skal længere frem i foråret, og heldigvis skal vi nå at blive lidt klogere, før at den store test er der. Ikke desto mindre er det ikke sjovt i dag derude. Ej, der er ikke så meget at grine af. Jeg kunne nu alligevel ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, da jeg læste, at den der Storbritanniens inflation kom ud. Altså, det var jo højere end ventet, og det var trukket af alkohol og tobak. Jeg elsker de der britter. Og ja, jeg synes bare, det var meget sjovt lige at tænke på. Jeg ved godt, at core-inflationen, kerneinflationen den så heller ikke for godt ud. Så, ja. Nej, men det er jo med det der med, at det er jo 0,1. Men vi skal også bare huske på, at det var 0,1 bedre end ventet, der startede den sidste optur i aktiemarkedet i USA. Ikke? Altså, du ved, så det er jo noget, man holder øje med. Ikke? Så jeg nævnte jo også sidste uge, at vi snakkede om i fredags. Puh, jeg forstod ikke lige helt, at markedet ikke reagerer lidt mere negativt. Jeg ved godt, det er et tal, og det skal vi ikke. Men det er jo mere den der med, at når vi har priset noget til så nær perfektion i december, ikke? Så er vi nok næsten nødt til at reagere på de første tal, vi lige skal holde øje med, om retningen nu også er korrekt. Men jeg vender op og siger, renter koster en lille bitte smule. Der er ikke rigtig noget sted at absorbere højere renter i aktiemarkedet. Men, altså, testen i år bliver selvfølgelig den her bløde landing, ikke? Altså, du ved, det er, så økonomierne har det nogenlunde, ikke blændende, men nogenlunde, ikke? Altså, så er det meget, meget sjældent, at vi skal have den store test af aktiemarkedet. Det store test af aktiemarkedet fik vi jo følges, altså i 2022, det var fordi vi var 120% sikre på, at der kom recession lige rundt om hjørnet. Ikke? Det var derfor, vi testede markedet. Det er altså basisscenariet, må stadigvæk være den her bløde landing. Kan det gå galt? Ja, men det må stadigvæk være basisscenariet. Og derfor får vi ikke den store test, altså det hedder en korrektion, ikke? Man siger bear market 20%, korrektion 10% af markedet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Men det gør det ikke, desto mindre sjovt i dag. Bestemt ikke. Alle udmeldinger, nøgletal og ja, makroøkonomiske detaljer bliver altså læst til mindste detaljer. Der er også en masse spændende taler at holde øje med, og nede fra Davos, der vælter det altså også ud med nyheder. Det er altså ja, eliten samlet, og Bloomberg talte jeg synes, med... Det største problem med Davos i år, hvad er temaet den er? Sidste år, der var det den grønne omstilling. I år, der føles det som om, de er på skifte. Altså, du ved, de er bare mødes, fordi det skal man i år. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget tema dernede, ikke? Altså, nå, der er det er noget med, hvordan får man tillid tilbage, eller noget i den regning. Der ja, er der sådan en men overskrift. Det, men det er jo centralbank-tema, ja. Ikke? Altså, du ved, det, ja. Jeg er faldt bare over, at oliefonden Nikolaj Tangen, han talte med Bloomberg, og han siger altså, at han forbereder sig på lavere afkast de kommende år, på grund af fortsat inflationspres. Michael, gør du også det? Nej, jeg ved det ikke. Altså, no shit, Sherlock. Ikke? Aktiemarkedet er ikke billigt, og derfor er afkastene forventeligt også lavere de kommende år. Ikke? Altså, du ved, det er, altså, folk kan ikke lide den der simple analogi, der er i aktiemarkedet. At når aktiemarkedet er priset i den lidt højere ende, så kan man ikke sige noget om næste års afkast, som folk gerne vil tro, man kan, men man kan sige noget om de kommende års afkast. Og så er han så også ude at slå på, at han tror ikke, at inflationen kommer ned med den samme hastighed. Og det er jo klart, at hvis den ikke gør det, så får vi ikke rentesænkninger i samme hastighed. Hans obligationsportefølje får han ikke det samme afkast på. Husk, han er ikke kun aktieinvestor. Og noget af det her boost, der skal komme til økonomierne fra de her lavere renter, noget af al den her M&A-aktivitet, noget af den her optimisme, der skal komme fra, at vi i hvert mindste har toppet ud, om det 3,5 eller 4, det er jo fuldstændig ligegyldigt for en virksomhed, som skal ud og købe en anden virksomhed. Altså sådan noget M&A-aktivitet. Investeringsbeslutninger, det kan man frygte, når vi ikke vidste, om det skulle 5 eller 6 eller 7, hvad nu hvis inflationen. Her der er det jo sådan lidt mere teoretisk. Så det er jo også noget inde på den økonomiske. Så det er klart, at hvis de har det syn lidt som mig, at vi skal i hvert fald nok passe på og tro, at det er en straight line nedad på inflationen, jamen så skal man forvente en lille bitte smule lavere afkast, så du ved... Ja, altså, det her konsolideringsår, som mange af de snakker om, og det er jo, det ønsker vi jo ikke at stå her og sige i et radioprogram, der gerne vil være spændende, ikke? Fordi at, vi skal jo ikke stå og fortælle folk, at det bliver bare ren flatline i år, ikke? Okay. Men det er det måske muligheden, ikke? Og det gør det jo så lidt mere væsentligt, at du ved, at prøve den lidt svære disciplin, nemlig at vælge de rigtige aktier. Okay. Nå, ja, som du var inde på, Michael, oliefonden, de ejer altså meget andet end aktier. De har altså obligationer og ejendom og infrastruktur og alt muligt andet. Som det er den rigtig påvirket af gigantisk store pengetank. Jeg var lige forbi dem og kunne se, at de ejer 1,5% af alle verdens børsnoterede selskaber. Det er jo ret vildt at tænke på. Samtidig så er der lige her på min telefon tikket en notifikation fra Bloomberg ind, der hedder sådan her, eller der lyder sådan her: The ECB will likely cut interest rates in the summer according to President Christine Lagarde. Og på den måde er der jo snak frem og tilbage hele tiden, også fra de der centralbank topchefer. Hun blev interviewet her i Davos. Hun sagde så, at man skulle passe på med at vende for mange rentesænkninger, fordi altså folk, der troede, at de havde anden prisstabilitet, begynder at se mange artikler omkring Europas økonomi er problemer, derfor skal ECB ud og sænke relativt kraftigt, og dem var hun ude at pushe tilbage mod, at de skulle have deres hovedundersøg, for de har kun ét mandat. Amerikanerne har to mandater, økonomisk vækst og prisstabilitet. ECB har kun ét, det er født med ét, du ved, med ét mandat. Så nu indikerer hun sommer. Det er vel også der, vi forventer den første rentesænkning. Altså, jeg tegnede lige sådan en graf, sådan lidt for sjov, for at prøve at se, hvornår sænker ECB renterne i forhold til Fed, ikke? Altså siden 2007, ikke? Der er nogen, der tror, at ECB har aldrig nogensinde været foran kurven på USA. Så du ved, altså, de kommer lige med sådan, den er simpelthen bare lige for skubbet, okay, den der graf der, ikke? Så det er også meget at gøre med, hvornår amerikanerne kommer ud, ikke? Og der begynder vi måske at skubbe lidt tilbage på tingene, ikke? Så, ja. Men det er, det kan måske give et lille boost ind. Jeg tror, at forventningerne var, at de gør det i foråret, så jeg tror, den der overskrift er negativ for aktiemarkedet. Inden vi hopper videre til kaffe latte-reglen, Michael, så synes jeg også lige, at vi skal tage et tjek på din portefølje. Vi er halvvejs gennem januar her. Ja. Børsskudernes milde vinde blæst hen over dig, eller er det mere sådan en snestorm, som vi ser derude? Åh, det er ikke nærmest konsolidering. Er det dagens ord, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg var 2%, eller var jeg 1,5% oppe i går, eller sådan noget lignende, og det har jeg vel tabt i dag på Alibaba ude i Asia, eller det venter mig nok, når USA de åbner på en eller anden ting, ikke? Så det er hverken eller. Så det er... Det er lidt plain vanilla. Tabte en del stadigvæk på min Alibaba, hentede en lille bitte smule på min Novo, ellers så har resten været sådan en rimelig flad start. Men du har trukket nogle nye selskaber ind i portføljen? Ja, jeg har købt to danske IT-konsulenter, en IT og Trifork, og jeg havde nok købt alle fire danske IT-konsulenter, hvis jeg ikke, men to af dem må jeg ikke, på grund af vores kundeforhold i vores firma, hvor vi jo ikke må eje aktier i noget, vi har et kundeforhold til. Mm. Jeg tror simpelthen på IT-konsulenterne i år. Jeg havde også nævnt det før, ikke? Og jeg blev mere og mere overbevist. Vi havde Tata, som er verdens største IT-konsulent. Den er indiske, siger du så, hvad har Indien at gøre med danske IT-konsulenter? Men var ude at sige, at virksomhederne kommer til at investere ret kraftigt i IT i år. Det er godt for software, da det bare relativt priset ind. Vi har mange gode historiefortællinger omkring de danske konsulenter, som er ved at omstille sig osv. Er i gang med at lykkes med nogle ting, så det er ikke alene. Men hvis de får noget markedsmix med sig, som jeg tror, de gør, så tror jeg, at det bliver et af de der steder, som du ved, kan klare sig godt i aktiemarkedet i år, og derfor har jeg rykket min kontantbeholdning ind, så du ved, min tro på, altså, jeg sætter mine penge, hvor jeg siger min bund her, du ved, jeg har sat min sidste kontantbeholdning ind, som jeg har holdt længe, ikke? Altså, jeg tror ikke på, markedet er i gang med en større korrektion. Okay. Jeg tror, det er i gang med at teste og konsolidere sig, og nu har jeg smidt de sidste penge ind i markedet. Jeg skulle selvfølgelig have solgt dem, jeg lige bare for at lave den investering, men alt det, man skulle, alt det, man skulle og have gjort. Så ja. det er sådan overordnet tækket. Der er jo sindssygt gode historiefortællinger omkring de her, som er i gang med at forbedre deres indtjening, og så tror jeg sådan set væksten derude, og jeg blev ret bekræftet. Det var meget bullish udmeldinger for den her Tata, som er det måske verdens anden største IT-konsulentfirma, som snakkede om, hvad de forventede ind af investeringer for virksomhederne, ikke? Og softwareaktierne har vi sendt op. Måske mangler vi at få sendt konsulenterne op. Der er nogen, okay, der skal fortælle virksomhederne, hvilke typer de skal bruge. Tata er jo gigantisk stort konglomerat, som laver alt muligt forskelligt. Ja, ja, ja. Men det var selve deres IT-del, som var ude og fortælle om, hvad deres forventninger til, om virksomheden skruer op. Og det giver jo mening. Sidste år, der stoppede de bare alt, fordi ja, alle, mig selv inklusive, fortalte, de skulle i en relation. Der blev ikke foretaget nogen investeringer, vel? Alles budgetter blev skåret til. Verden blev ikke sådan. Nu er man ligesom nødt til at begynde at åbne op igen, og med en AI-verden, der står derude og truer, hvis du ikke er med, og så videre. Og generelt set, hvis du har set igennem de sidste 40 år, jamen, IT-investeringer har lige haft en lille nedtur, og så kommer den lynhurtigt igen. Du skal være med her for at være med i konkurrencen, ikke? Så hvis du bare er lidt optimisme i bestyrelseslokalerne her ved slutningen af året, så bliver der jo sat lidt gang i investeringerne her igen, og det tror jeg sådan set, vi kommer til at se her. Så det er min måde at sige, at softwareaktierne har rimelig godt afspejlet det her, men jeg synes ikke, at de danske IT-konsulenter har. De nyeste aktier i Michael Friis Jørgensens portefølje er altså Trifork og NNIT, og de fulde porteføljer her i vores aktiekonkurrence, dem kan du selvfølgelig se over på Saxo Banks hjemmeside. Du skal bare google Saxo Bank og Millionærklubben, så kommer de frem. I en verden fuld af nøgletal, regnskaber og tilbagediskonteringsmodeller, så synes det måske en lille bitte smule malplaceret at tale om følelser. Men eftersom vi alle sammen har dem, og eftersom de meget ofte påvirker markederne, så lad os lige prøve at zoome ind på de der følelser og se, hvad det er, de vil os. Jon Wehner og Lene Nording Gros, hvorfor har I valgt at fokusere på følelser i en bog om investering? Lene? Jamen det er, fordi vi er 100% styret vores følelser. Mm. Og man kan sige, traditionelt, når man har talt om investering, så har man talt om, at man skal isolere sine følelser. Og problemet med det råd, det er, at det er simpelthen ikke muligt. Vi er alle sammen styret af frygt, vi kan blive overmodige, vi kan også blive handlingslammede. Og det er alt sammen vores hjerner, der prøver at beskytte os. Så det, vi gerne vil med bogen, det er i virkeligheden at gøre folk opmærksomme på, hvilke følelser de har, hvordan de påvirker dem, og hvordan de bedst kan tage højde for dem, sådan så man lytter til dem på den rigtige måde. Fordi det er jo faktisk sådan, at også en følelse som frygt, det kan både være en ven og en fjende, når man investerer, og det er en af de ting, vi kommer ind på. Ja, og nu kan jeg bare lige sige til lytterne, at Lene allerede har nævnt den følelse flere gange, som jeg efterlyser, når vi har vores konkurrence i gang derude, hvor du kan vinde bogen Café Latte-reglen. Det var nemlig spørgsmål om, hvad det er for en følelse, der ofte er i spil, når vi investerer. Hvis du skriver det derude i Facebook-tråden, så kan du også være med i konkurrencen, som vi afgør på fredag. Jon, lad os lige blive ved titlen her til den bog Café Latte-reglen. Hvad er det for noget? Jamen, Café Latte-reglen går dybest set ud på, at vi har jo alle sammen nogle klatudgifter, som vi egentlig, for eksempel de kaffelatter eller kaffer, vi køber ude i byen, som vi egentlig godt kunne spare lidt på. Så man kan sige, at det helt grundlæggende her, det er, at hvis du endnu ikke er kommet i gang med at investere, så kan du tage de her få midler at spare de her få midler. Tag nu en takeaway-kaffe med hjemmefra i stedet for. Og de penge, du alligevel havde tænkt dig, at du skulle bruge på kaffe, sæt den til side og gerne sæt den til side til nogle af de her, kan man sige, relativt nye produkter, bankerne har udviklet, nemlig månedsopsparing, som flere og flere banker har. Og det er nemlig en kan man sige, nem og billig måde, både for dine følelser og for din tid, og for dine, kan man sige, pengeomkostninger, så er det en nem og billig måde at komme i gang med små beløb. Komme i gang med at investere, og det er de her små beløb, der hen over månederne og årene, altså rammer en million på et tidspunkt. Men Jone, det synes jeg mere lyder som sådan en helt almindelig hardcore styring af sådan husholdningsøkonomi, det som vi måske burde have lært i nærmest folkeskolen. Hvad har det med følelserne at gøre? Ja, man kan sige, at det er et vilkår for os mennesker, at vi fuldstændig styrer vores følelser. Man kan jo også sige det på den her måde, at føle, det er at leve, og at leve, det er at føle. Og hvis vi kender også ordet emotion, det har noget at gøre med at være i bevægelse. Så man kan sige, at følelser, det er simpelthen den valuta, vi kører på. Så pointen er her, at det er ekstremt vigtigt at vide, at de her følelser, de er altid med. Og det vi så prøver i bogen også, det er at skyde en genvej til at investere, kan man sige, fornuftigt. Hvis du taler med erfarne investorer, ældre investorer, professionelle investorer også, så vil de netop sige, at de begik en masse fejl i starten og tabte en masse penge i starten, blandt andet fordi de var overmodige. Og det er jo også en følelse, der er i gang her. Så det vi prøver her, det er, at for investorer, der allerede, kan man sige, helt fra start, at komme til at tage de her beslutninger, som professionelle investorer ville tage senere hen i deres karriere. Mm. Så det er simpelthen et forsøg på at guide de følelser, som vi allerede har, i den rigtige retning, og bruge dem konstruktivt, i stedet for destruktivt, som de ofte kan blive, fordi vi netop kan være så styret af vores angst, og vi kan være styret af vores overmod. Mm. Line, du markerer? Ja, jeg tænker, at det der er pointen med vores bog, det er jo det her med at få spottet, hvor det er, man har de her små udgifter. Og når man så får sat dem til side, så er den første sejr, at man har fået lavet en opsparing, i stedet for at have nogle udgifter. Og det næste, man så kan gøre, det er så begynde at investere for de her penge, fordi det, der sker, det er, at når vi har været klar til at bruge pengene, vi har allerede vinket farvel til dem, så har dine følelser også vinket farvel til dem. Og det vil sige, følelsesmæssigt, så konverterer du også dine følelser fra, måske oprindeligt at have følt frygt, til at forbinde investering med noget, der handler om glæde og sikkerhed og en tryg økonomi. Så man kan sige, det er det bedste at træne sine følelser ved at starte med de her små udgifter, fordi det gør heller ikke lige så ondt, når der sker de her udsving. Fordi som Michael også siger, man kan jo ikke investere, uden der er udsving. Mm. Så det handler om, det er at starte det små, så får man trænet sine følelser. Og det, der sker sådan hjernemæssigt, det er, at inde i hippocampus, der kommer der stille og roligt flere og flere fortællinger om, at investering, det er godt for mig. Og så går du fra måske at have frygt til, at din hjerne og dine følelser siger, gud, er det fedt for mig det her. Og så kan man skalere op, afhængig af, hvor mange penge man har, og hvad man i øvrigt synes om investering. Det kunne jo også være, at man fandt ud af, at det var ikke så godt for mig, fordi jeg brænder fingrene, jeg har tabt en masse penge, og nu har jeg ikke noget formue tilbage. Det er klart, sådan en oplevelse kan man jo få. Det vi håber på, det er, at ved at man starter i det små og tænker langsigtet. Vi anbefaler jo også, at man tænder det lange lys. Og du vil også se i bogen, vi anbefaler, at man holder sig langt væk fra smarte investeringer og også meget ensidige investeringer. Så hvis man investerer bredt, har fokus på sådan 3, 4, 5, 7 år frem i tiden, så skal det simpelthen nok gå godt. I snit, der stiger aktiemarkedet sådan cirka 7% om året, og der vil jo være udsving undervejs. Mm. Og det vi jo så håber på, det er, at man stille og roligt får en erfaring. Det kan godt være, det svinger undervejs. Vi har også forskellige eksempler undervejs, hvor man også lige kan spørge sig selv, hvordan vil du have det følelsesmæssigt med, at der er de her udsving undervejs, men du ender måske med at gå i plus efter et år. Så have noget tålmodighed. Start med de her små penge, og bygge op, fordi det du jo som minimum vil opleve, det er jo, hvis du investerer i en bred fond, det er jo, at du vil jo typisk have nogle penge tilbage. Hvor meget den så er vokset, det må tiden vise. Og det her, det går faktisk meget dybt. I er super specifikke i jeres bog. Der er også en hel masse om sex, om reproduktion, om overlevelse. Det synes jeg faktisk er vanvittigt spændende set i den her kontekst. Men inden vi kommer dertil, Jon, så bygger alt det her jo på sådan et relativt nyt videnskabeligt felt, som kaldes neuroøkonomi. Hvad er det lige? Ja, man kan sige, at Daniel Kahneman, som mange måske kender fra adfærdsøkonomi, han tog jo et opgør det var jo helt tilbage i 50'erne og 60'erne, med traditionel klassisk økonomi og ideen om, at vi mennesker er rationelle, eller kan være rationelle. Så man kan sige, at neuroøkonomi er en videreudbygning af adfærdsøkonomi, hvor man tager hjernen og kroppen med, altså i erkendelsen af, som nævnt, det der med at føle sig er så ekstremt vigtigt og styre i virkeligheden alt, hvad vi gør, så er det jo virkelig at undersøge det substrat, som ligger nedenunder følelserne, og det er jo vores hjerne og vores krop. Så neuroøkonomi er en, kan man sige, naturlig viderebygning af adfærdsøkonomi, hvor man med det inddrager, kan man sige, alle de moderne metoder, vi har til at måle på hjerne og krop. Mm. Og det er faktisk ikke første gang, vi har haft emne på et debat her i Millionærklubben, men hver gang så står jeg lidt tilbage med følelsen af, at ja, det kan godt være, at vi skal blive klogere på vores følelser, men hvordan gør det mig til en bedre investor? Og når jeg siger bedre investor, så mener jeg en, der tjener flere penge, altså en, der får større afkast. Ja, man kan sige, at det, som neuroøkonomi blandt andet bidrager med, det er, som tidligere nævnt, det her ved, at vi er så styret af vores frygt. Og man kan sige, det går jo langt tilbage i tiden, at vores hjerne er i virkeligheden ikke, det er mange af os, der misforstår, at tror, at vores hjerne kan gøre os lykkeligt. Det er faktisk ikke det, dens primære formål er. Dens primære formål, det er at få os til at overleve, simpelthen undgå at dø. Så man kan sige, at noget af det, neuroøkonomi kan bidrage med, det er at virkelig at forstå, hvordan de her helt fysiske, konkrete følelser, som er, kan man sige, indlejret, embeddet i vores krop og i vores hjerne, hvordan de faktisk styrer alt, hvad vi gør. Så det er at tage en dyb indånding og virkelig prøve at forstå, hvordan de her følelser styrer alt, hvad vi gør, for dermed også, kan man sige, at massere dem og guide dem i den rigtige retning. Og det, der for eksempel er heldigt, nu bliver der talt om inflation, heldigvis har de fleste danskere jo her for nylig, inden for de sidste par år, jo virkelig mærket inflationen og slået rigtig hårdt. Mange af os har kunnet mærke, at ja, den der pakke smør eller den der liter mælk, ja, den er bare blevet meget, meget dyrere. Så pludselig er det blevet, kan man sige, meget konkret for os, at vi simpelthen taber købekraft. Og det er også derfor, at vores bog rammer lige det rigtige tidspunkt, fordi at, kan man sige, den store, brede befolkning er moden til nu at forstå, at det der med opsparingskonto, der giver et par procent i rente, eller det med at have kontanterne liggende derhjemme, ja, så taber jeg faktisk penge. Så man, igen kan man er følelserne i spil her, og det der er jo godt, det er, at vi danskere, og globalt i virkeligheden, er begyndt faktisk at frygte de her penge, frygte ikke at investere. Ikke? Så før i tiden, så var man måske mere frygt til at investere, men nu, og det vil vores bog også hjælpe med, så vil vi skubbe lidt til den frygt, og mere frygte faktisk ikke at investere. Og så det er jo også en måde at kan man sige, frame omgivelserne på, frame virkeligheden på, sådan så vi kommer til at, kan man sige, få et lille notch hen mod at investere noget mere. Ja, fordi som I har en masse eksempler på også i bogen, så er der altså nærmest kun én vej frem, og jeg ved godt, det lyder sådan meget bombastisk her i et aktieprogram, men altså, hvis man kigger tilbage i historien i hvert fald, Lene, så har der jo været stor forskel på, hvordan man behandlede sine penge, om man lod dem stå på en konto eller lagde dem under hovedpuden, eller om man købte aktier eller guld eller obligationer, eller for den sags skyld, hvad det nu kunne være, man købte derude. Kan du huske, jeg ved ikke, om du husker tallene i detaljer, men det er ret stor forskel, så vidt jeg husker, jeg lige løb igen. Jamen, altså man kan sige, det viser, det er det, der man kalder cycles konstant. Det er en økonom, amerikansk økonom, som har lavet en analyse af, hvad har det egentlig givet, hvis man havde sat sine penge i guld, i obligationer, forskellige obligationer og aktier. Og det, der bare gav altså langt, langt, langt det meste, det har jo været aktier, som i snit har givet 7% om året. Hvorimod, hvis man har sat det i guld, så har man nærmest ingenting fået ud af det. Og obligationer, jamen det svinger selvfølgelig over tid, men når man sammenligner, hvor stor forskel der er, så er aktier bare det, der over tid har givet langt, langt, langt det bedste. Mm. Og Lene, du har jo siddet over i Nordnet og en masse andre finansinstitutioner for den sags skyld, så er det dit indtryk, at følelser rent faktisk fraholder mange mennesker for at kaste over investeringer? Ja, helt sikkert. Man ser det jo både i forhold til investering, men også i forhold til de følelser, der kommer, når man skal krydse af, hvordan man gerne vil have investeret sin pensionsopsparing. Der har vi jo sådan nogle udtryk, som om man er til lavrisiko, middelrisiko eller højrisiko. Alene ordet er med til at trigge vores frygt. Og der er jo en tendens til, at særligt kvinder vælger lav eller middelrisiko, og mænd vælger i højere grad end kvinder højrisiko. Og hvis du ser opgørelser, vi har også nogle i bogen fra pensionsselskaber, så kan man se, at over tid, så giver det bare langt bedre afkast at have flere aktier end obligationer. Så det er sådan det første sted, man kan se på, hvordan man kan få en større tilvækst i sin formue. Og så er det helt tydeligt, at også når Jon og jeg møder folk og snakker med dem om investeringer, de fleste af de talsætter det her med frygt. Og mange har også en fortælling med om nogen, de kender, som har tabt penge, ofte på en enkelt aktie. Og derfor så afholder det dem fra at tabe, eller at komme i gang med at investere. Mm. Så det vi jo prøver at fortælle dem, det er, at de er langt bedre stillet ved at investere. Men start med i det små, som vi sagde før, og start med at købe nogle brede fonde. Fordi så får du spredt din risiko, og hvis du køber nogle passive fonde, jamen, så vil du typisk også have lave omkostninger. Og så får du ligesom lagt bunden i din opsparing, og så kan du tage den derfra. Så kan det være, at du får lyst til at købe enkeltaktier senere. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg starter med at købe enkeltaktier, så for 20 læg, så kan man jo bare købe nogle fonde næste gang, man har nogle penge at investere for. Mm. Michael, som erfaren investor og som professionel ind i det felt, det her med at vælge aktier som inflationssikring, giver det mening i dit hoved? Jamen det gør det jo, altså, som vi altid siger. Altså, det første... Altså det væsentligste værktøj, en investor skal have, hvis han skal i gang, ikke? Det er lige at printe 100-årsgrafen ud på aktier. Ikke? Altså du ved, det er det, jeg siger. Men det er jo bare sådan et billede, ikke? Det fortæller dig egentlig, ja, der kan være rigtig lange perioder, ikke? Men går opad, ikke? Så den er jo god at tage frem og kigge på hver gang, at man er i gang med en større korrektion i aktiemarkedet, ikke? Og lige minde sig selv omkring den der. Jamen det gør det jo, altså det har jo været det bedste inflationshedge, så vi skal jo huske på, at guld, jamen det er bare guld. Det virker som et okay inflationshedge, måske. Det kommer lidt an på renterne og så videre. Aktier, der skal man jo huske på, at virksomheden, du ved, der du har investeret i, når inflationen den er høj, jamen så omsætter den også for mere. Det kan godt være, at den har en dårligere margin, hvis den er dårlig til at få overvældet priserne, men den omsætter for mere, og derfor vokser aktiemarkedet. Så derfor siger man jo generelt, at aktier er, er et godt inflationshedge på den lange bane. Så det er jo det, der er. Og det er nogle af de her tanker, man ligesom skal ind på. Ikke? Altså, det er jo også det her, som vi selv siger, psykologien i at komme i gang med at investere. Og hvis man er i gang med at investere, er nogle gange lidt forskelligt. Ikke? Altså, det er det første step ind i markedet, hvor man ligesom skal have presset sig selv ind, ikke? Og bevæget sig ud i et område, hvor man ikke har været før, ikke? Altså, du ved, vi står her og griner lidt af det, ikke? Men altså, bare forestil mig, hvis jeg skulle i gang med at reparere min bil, ikke? Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skulle starte hen, og det vil nok gå rigtig, rigtig galt til at starte med. Så det er jo sådan nogle af de her følelser, og der er det jo, som vi selv nævner her, altså, du ved, som jeg også har snakket med mange kunder, altså, hvad er den bedste måde at starte med at investere på? Altså, fang noget interesse for det, ikke? Og så brug nogle brede produkter. Ikke? Derfor har jeg altid sådan, du ved, sagt, de her megatwin ETF'er er måske et godt sted at starte, ikke? Fordi jeg tror på grønne investeringer, ikke? Fordi man skal også have nogle følelser med sig. Man skal ønske at gøre det her, ikke? Altså man tager jo noget forbrug nu og flytter det til eventuelt forbrug senere, ikke? Og så den sidste regel her, som vi også snakker om, og det er jo en anden måde, jeg snakker på det, I gør det i bogen, ikke? Altså, jeg har altid sagt, at hvis jeg får en tidsmaskine, så er det ikke, tager jeg ikke tilbage til for at besøge en brønd person, tilbage for at besøge mig selv som 20-årig, og beder mig om at starte med at investere, ikke? Fordi renters rente, ikke? Altså, Einsteins verdens stærkeste kraft i universet, ikke? Altså, du ved, det er det bare, det er, du ved, hold kæft, hvis man starter som 20-årig eller 18-årig med at investere, ikke? Du kan være verdens dummeste investor. Du bliver en rig pensionist nærmest, uanset hvad. Ikke? Altså, du ved, så for helvede kunne jeg ikke bare bruge den tidsmaskine lige til at tilbage og sparke mig selv over at droppe nu den her bytur. Jeg ved godt, at jeg siger det på en sjov måde, men det er egentlig for at sige, at hvis man bruger lidt bredere produkter, så bare kom i gang. Ikke? Altså, det er jo det, der mangler. Ikke? Hvad har vi? 1.200 milliarder stående i opsparing. Hvad er det? 1 milliard før? Eller 1.000 milliarder før? Ikke? Altså, du ved. Og man er nødt til at blive skubbet ud i det. Ikke? Og derfor er det her med, hvad fanden får man nogen skubbet ud i noget, som de føler er ubehageligt. Ikke? Ja. Altså, og det er jo det, der er det store problem. Ikke? Så til de unge lyttere derude, altså, kom i gang, fordi det kan faktisk noget. Men der er faktisk meget tit folk, der skriver ind til os her i vores program og siger, vi forældre, vi har nogle teenagebørn, vi vil rigtig gerne have, at de begynder at interessere sig for investering. De er ret ligeglade. Hvordan får vi dem fanget hele den der verden? Lene, har I nogle gode råd til det? Jamen det første, man kan gøre, det er jo at snakke med sine unge mennesker om, hvad det egentlig er, de går og drømmer om. Og det kan jo være at spille guitar på en højskole, eller få til udbetaling på en lejlighed, eller hvad det er, hvad det nu er, man går og drømmer om nogle år frem. Og så kigge sig selv lidt efter i sømne. Hvad er det for en adfærd? Har jeg kaffe latte adfærd? Eller hvordan bruger vi egentlig penge her i familien? Så fortæl dem, at de behøver sådan set ikke at blive super interesserede investorer. De kan egentlig bare bruge 2 timer en søndag og sætte en månedsopsparing op og nogle automatiske overførsler, at vælge en eller flere af de her brede fonde ud, og så kører det sådan set automatisk. Så kan man jo gå ind og stoppe det, hvis det er, at man har en periode, hvor man ikke har råd til at spare op, men så er man i gang. Mm. Og så tænker jeg også, at der er mange unge, der har fritidsjobber, hvis man er en familie, hvor man ikke bliver nødt til at lade pengene indgå i husholdningen, men det unge mennesker har mulighed for selv at beholde pengene, så kan man jo også tale om fordelen ved at lægge 30% eller 50% af det, man nu tjener til side. Vi har nogle eksempler i bogen også med, hvor meget det egentlig bliver til, også hvis man investerer penge, man måske er heldig at få til sin konfirmation. Og det her med at lære at spare op tidligt, det er lige præcis, som Michael siger, det er en kanon ballast at have, særligt når man flytter hjemmefra. Og man kan i virkeligheden bruge det lidt som sådan en, jeg vil ikke sige kassekredit, men man kan jo bruge af tilvæksten og lade være at pille ved hovedstolen, og så have det som sådan ekstra krydderi, når man eksempelvis er studerende eller lige er flyttet hjemmefra. Og så ved jeg ikke, om der er forskel på, hvordan man skal tale med sine børn derhjemme, alt efter om man har piger eller drenge, for der er faktisk forskel på, hvordan kvinder og mænd går igennem følelseslivet, når de investerer i Jon. Og så er vi måske tilbage til noget af det, jeg snakkede om, at der også står en hel masse om sex og reproduktion og overlevelse i jeres bog. Hvad er det for forskel, og hvad skal vi bruge den til? Jamen altså, der er bare en helt fundamental forskel mellem mænd og kvinder. Den er evolutionær, og den går ud på, at når en mand og kvinde har sex i evolutionær tid, at det er altså før præventionen, som jo er en ret moderne opfindelse, så var det sådan, at kvinden kunne jo blive gravid, og manden kunne selvfølgelig gøre hende gravid. Men den energi, de kalorier, manden skulle bruge på den her seksuelle akt, det var meget, meget få kalorier. 3 sekunder, få kalorier. Præcis, og mens at, altså man kan sige, det er måske faktisk milliarder af gange flere kalorier, kvinden potentielt skal bruge på den her seksuelle akt. Og det er klart, det medfører et helt kaskade af forskellen mellem mænd og kvinder, som alt sammen kan koges ned til lige præcis den her seksuelle akt, som jo selvfølgelig er så central for, at vi overhovedet findes i dag. Ikke? Hvis der ikke var nogen, der havde sex, så ville vi jo ikke findes. Så på den måde, så er der den her helt, helt fundamentale kønsforskel, som påvirker, kan man sige, alt, hvad vi gør, og hvordan vi opfatter verden. Så på den måde, så kan man sige, at en mand er blevet belønnet af evolutionen for at gå hen og se, om den her kvinde jo ikke gerne vil have sex med ham, fordi at omkostningen ved, at han blev afvist, var meget lavere end den omkostning, kan man sige, han ville gå glip af, hvis han ikke forsøgte at få sex med hende. Mm-hmm. Men det er helt omvendt for kvinden. Hun er helt naturligt meget mere skeptisk, fordi hun, kan man sige, hendes vigtigste job, det er jo faktisk at få så gode gener som muligt, så god en mand som muligt, og en, som også gerne vil være der for hende, når hun bliver gravid. Så derfor så kan det betale sig for hende faktisk at afvise flere mænd, også mænd. Altså den omkostning, der er ved at afvise mænd, som faktisk vil blive der for hende, er stadigvæk lavere end at komme til at have, kan man sige, have sex med en mand, som overhovedet ikke er villig til at dele sine ressourcer. Det kan i evolutionær tid betyde hendes visse død. Ikke? Så der er stærke følelser på spil her, og det er helt naturligt, at mænd, så kan man sige, fra naturens hånd er mere overmodige, og det kan give udslag i mange problemer i forhold til investeringer, og helt naturligt for kvinder, kan man sige, kan være mere frygtsomme, og det kan for eksempel give sig udslag i, at kvinder er lidt senere og lidt sværere ved at komme ind på aktiemarkedet. Men, måske vigtigst her, så er, når kvinden først er på aktiemarkedet, så tyder al data på, at hun faktisk er bedre end en mand til at investere. Ja, hvad er det for nogle data? Jamen, det kommer vi mere ind på detaljer i bogen, men man kan sige, at kvinder generelt, hvis man siger et datapunkt, jeg kunne komme med nu, så er det, at kvinder generelt handler mindre. Og der er jo simpelthen, der er jo altid handelsomkostninger forbundet med at handle, og selve det, at de, kan man sige, handler mindre, og derfor reagerer også mindre på markedsudsving, det gør faktisk, at de tjener mere. Okay. Er det ikke Michael Møller ude fra CBS, der siger noget i retning af, at jo mere du motionerer din portefølje, jo tyndere bliver den? Jamen, det er jo helt logisk, ikke? Fordi der er jo altid, selvom heldigvis der er stor konkurrence på at minimere de der transaktionsomkostninger, så er det jo stadigvæk dem, der i sidste ende æder af vores afkast. Men Jon, er der også noget evolutionært i, at det oftest, altså jeg ved ikke, der, måske er der bare flere mænd, der investerer, men det oftest er mænd, som jeg hører, der render rundt ude i den virkelige verden og siger, så gjorde jeg lige dit, og så tænkte jeg lige dat, og så, altså, så var jeg bare en stjerne på det der aktiemarked. Ja, men det er fordi, at man kan sige, det er jo altid godt for en mand, altså nu taler vi lige om, at mænd jo, ligesom kvinder, mænd gerne ud og have sex, og det er klart, så meget som muligt i virkeligheden, ikke? Især de unge mænd, og man kan sige, de opnår mere og bedre sex, hvis de er, de opnår en høj plads i et hierarki. Og en af de måder, hvor mænd virkelig, kan man sige, bliver attraktive på, faktisk den måde, de bliver allermest attraktive på, det er, hvis de opnår en høj plads i et mandehierarki. Forestil dig, altså, for, hvor attraktive milliardærer er, ikke? Eller hvor attraktive professionelle fodboldspillere er. Altså, det er en grund til, og det er jo mænd, der alle sammen er blevet løftet op, andre mænd op i toppen af et hierarki. Så der er virkelig, virkelig stærke evolutionære grunde til, at mænds følelser guider dem mod at løbe større risici, og for netop at opnå den her høje plads i hierarkiet. Bagsiden ser vi selvfølgelig, at der er mange flere, altså hvis du kigger på hjemløshed og så videre, så er der jo kæmpe store overvægte mænd, og kæmpe store overvægte mænd i fængslerne. Og det kan man sige, det er jo netop nogen, der har løbet en meget høj risiko, men har tabt på det. Ja, så meget om sex og reproduktion havde jeg aldrig troet, jeg skulle tale med om i millionærklubben, men en gang skal jeg være den første. Burde mænd altså kigge lidt mere på kvinder, om hvordan de agerer på aktiemarkedet? Helt sikkert. Ja. Der er helt sikkert, altså der er både noget, som kvinder kan lære af mænd, og det er primært faktisk at komme ind på markedet, ja. Og så er der især noget, som mænd kan lære af kvinder, og det er blandt andet det her med, at ikke at i virkeligheden at være så hysteriske, som mænd jo faktisk i højere grad er på aktiemarkedet. Er det ikke kvinder, der er de hysteriske? Ikke på aktiemarkedet. Nej, okay. Godt, så fik vi lige det på plads. Lene, der er også noget i forhold til sådan noget som en flokmentalitet, som jeg tænker måske også kunne høre sammen med sådan en evolutionær udvikling, fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige pludselig så kan alle bare styrte ind i en eller anden aktie på grund af, eller alene fordi at de andre gør det. Hvordan skal vi sådan håndtere det, når vi sidder derude som investorer? Man kan jo bruge de informationer, man får, for eksempel at lytte til Millionærklubben eller andre gode podcast. Og så lige minde sig selv om, jeg skal lige sortere lidt i det. Hvis der nu er meget hype om en aktie, så kan det være en god idé lige at stoppe op og tænke, jamen, skal jeg bare hoppe på, fordi alle andre gør? Der er også mange, der hører om aktier til middagsselskaber, og der er nogen, der siger, jamen, den tror jeg virkelig på, og så køber man den. Det har jeg også selv gjort. Det har været mine dårligste investeringer. Det er, når jeg bare lige har lyttet til et eller andet med et halvt øre. Så det her med lige at stoppe op og undersøge, er det her en god aktie for mig? Skal jeg bare hoppe med? Der er også en case i bogen, Philip, som er en ung CBS-studerende, som fortæller om, det gjorde han også, da han var helt ny, som er den 19-årige. Nu stopper han op, og nu går han så hjem og tjekker de informationer, han får, og så træffer han en mere afvejet beslutning. Så noget af det, man kan gøre, det er lige at minde sig selv om, at jeg behøver altså ikke bare at vælte med flokken. Det gælder jo i alle livets forhold, at man lige kan minde sig selv om, skal jeg bare løbe efter de andre, eller skal jeg lige stoppe op og tænke mig om. Godt. Vi skal lige binde nogle sløjfer om dagens emne, så vi sådan kan få nogle konkrete gode råd med til at blive aktiemillionær. Jon, kan vi sådan give vores lyttere konkrete gode råd til, hvordan kommer man i gang, og hvordan bliver man aktiemillionær? Det er simpelthen først og fremmest at åbne en investeringskonto. Enten via den bank, du har, men vi vil i højere grad anbefale, at du åbner en konto hos nogle af de, det kan man sige, investeringsbankerne, som typisk har lavere omkostninger. Og så er det, kunne man oprette en månedsopsparing, hvis man har nogle få 100 kroner om måneden at spare op for, og så simpelthen investere i nogle brede fonde. Og det er typisk de her passive ETF-fonde, som følger et eller andet indeks. Det kunne være S&P 500, det kunne være MSCI World. Der er forskellige indeks, de følger. Og så det er simpelthen nok den bedste måde, den ideelle måde at komme i gang med at investere på. Og hvad skal jeg så gøre, når jeg bliver ramt af de der følelser, jeg sidder? Jeg vil gerne trykke på købsknappen, men så bliver jeg alligevel bange, fordi det kan jo være, at jeg i morgen har færre penge på mit depot. Jamen, så kig på den historiske graf. Se på, hvordan det er gået for det her indeks hen over tid. Så vil du se, at der har været noget udsving undervejs, men du vil se, at den går meget, meget stejlt opad. Lene, havde du en kommentar? Jamen, jeg tænker også, altså start med kaffelatte-reglen. Altså start med at gennemgå, hvad du har af små udgifter. Og start med at lægge penge til side. Og alene det, at du registrerer, hvor meget du har lagt til side, det kan være meget inspirerende. Enten at lægge kugler i glas, eller have et regneark, eller et eller andet, hvor man kan se, at jeg alligevel ville have brugt alle de her penge, og nu har de jo trods alt en anden værdi. Og når man så ligesom stille og roligt går i gang, så vil man jo også se, at ens opsparing typisk vil stige, alene fordi man lægger penge til side. Og så vil renteeffekten, det vil vi i hvert fald påstå med tiden, i hvert fald få den her opsparing til at vokse støt og roligt. Og vi har jo også i bogen nogle forskellige investeringsstrategier. Den første hedder meget overraskende cavallate-strategien, og det er den, som Jon fortalte om. Og så har vi den, der hedder cavallate grande, hvor man måske har fået flere penge, og ens følelser stille og roligt har vendet sig til, at der er de her udsving undervejs. Og så kan man stille og roligt skalere op. Man kan måske købe nogle flere fonde. Det kan være, at man tænker, nu åbner jeg også lige en aktiesparekonto, fordi den er der også nogle fordele ved. Og så kan det være, at man får lyst til at købe nogle enkle aktier. Og så er det også vores erfaring, at der er mange, som måske starter med at stride lidt imod og synes, det er lidt farligt at investere, som ender med at få rigtig meget blod på tanden og synes, det er virkelig sjovt. Så kommer de til at lytte til Millionærklubben og andre gode programmer, og så begynder de at snakke om aktier og investeringer med deres venner. Og det er også noget, vi kan anbefale, fordi det er også med til, at det bliver sjovt. Og igen også, så er man en del af flokken, fordi det er jo en anden ting. Flokmentaliteten virker jo også på den her måde, fordi der er så mange, der begynder at investere. Og det har også en lemming-effekt, fordi man tænker, okay, når de andre kan, og de andre gør noget, som egentlig lyder smart og intelligent, så vil jeg også gerne være med i den klub. Og så vil jeg ligesom sige, hvis vi skal også der ikke drikke kaffe latte, og derfor ikke kan spare de der penge op. Nej, ligesom hvis du kommer lidt senere hen i livet og skal tænke over de her ting, ikke, så nu er jeg jo gammel bankmand. Ikke? Altså der, hvor der virkelig er noget at hente, det er som sagt på de her risiko og bevæge sig en lille smule her. Og man skal jo ikke gå ud over sin mavefornemmelse. Men den anden del er faktisk, at du overvurderer, hvor mange penge du skal bruge på 5 eller 10 års sigt. Altså, og her er mange penge. Altså, her er der jo nogen, der har overvurderet det med 500.000, 600.000, når man når min alder, ikke? Altså, hvor meget skal jeg stående, som jeg ikke skal investere, fordi at på 5-10 års sigt, der kan det jo altså gå galt. Det viser historien også. Og hvis man begynder at arbejde med dem, ikke? Det er faktisk, vi gider jo ikke sige det i et radioprogram, der handler om enkelte aktier, men det er jo faktisk her, at du ligger kimen til at få de største investeringsafkæft. Det er din vurdering af, hvor meget du kan putte i lidt højere risiko, fordi at lidt højere risiko giver forventeligt et lidt højere afkast. Mm. Og der er virkelig noget at arbejde med de unge, der er det med at spare det op. For de ældre, der er det virkelig at arbejde med den del, som jeg siger, den skal fandme ikke ind i investeringer, den skal ligge i lav risiko, ikke fordi at jeg skal have penge, du ved, til et eller andet 5 eller 10 år i fremtiden, eller min pension osv. Begynd at arbejde med den forståelse. Det er virkelig her, der er noget at hente for investorer. Det er nok nogen, der allerede investerer, så du ved, det er ikke det første spring ind, men de har bare undervurderet, hvor meget de skal putte hen af for at prøve at få nogle lidt højere afkast. Og det kommer med en omkostning. Det kommer med det, der hedder meget større udsving. Og det er der, psykologien selvfølgelig kommer ind, og derfor, hvis man ikke er med på den, skal man ikke gøre det. Men mange vil have gavn af at arbejde med det der. Jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt, men det er bare et faktum. Altså, vi synes jo nærmest, at det mest spændende i hele verden, det er at investere i aktier. Men vi er selvfølgelig også lidt flagret af den verden, som vi arbejder med. Men jo flere, jo bedre. Altså, det er bare med at komme i gang. Så hvis I kender nogen derude, som er lidt bange eller frygtsomme eller et eller andet, så kan det være, at I har fået nogle gode råd til at hjælpe dem lidt på vej. Jeg tænker, at de fleste af jer, der lytter med nu, det er sikkert nogen, der i forvejen er interesseret i aktieinvestering. Men vi vil gerne være mange flere i den der klub. Nå, ved I hvad, Claus Jørgensen i Billund, han har lidt sin egen kaffe latte regle. Han skriver, jeg har en aftale med mig selv, når jeg kører forbi, hvor der står en fartmåler, uden at jeg bliver blitzet, så sætter jeg 800 kroner ind, så jeg kan købe aktier for. I stedet for at sende 800 kroner ud af vinduet, så ryger de altså i inderlommen til mig selv en gang. Det er også en god måde at lige at komme i gang med at investere, eller få lidt flere penge ind på investeringskontoen. Ja, det er jo overlevelse på mange planer. Han altså, sparer både andres liv og præcis sin egen. Det er vi glade for. Altså, godt nok, der er mange fartmålere i Danmark. Aktiebaristerne her i studiet. Vi vender lige blikket mod nogle af de andre spørgsmål, der er kommet, som handler mere om et konkrete aktier. Og det er selvfølgelig til dig, Michael Friis. Christian fra Bjerringbro, han skriver, hej i den altid vidende og dygtige klub. Mit spørgsmål går på, om det er tid til lidt sektorrokering. Jeg har netop solgt Lundbæk og overvejer, om NKT skal samme vej, men hvad skal man så hente penge i? Jeg har allerede overvægtet sundhed og industri, så jeg vil gerne have forslag til sektorer eller enkelte aktier uden for disse to kategorier. Ja, Michael, altså, først og fremmest sektorrokeringen, ser du det jamen, for dig? Jamen, den er så svær lige nu, ikke? Altså, fordi at, okay, nu er renterne begyndt at stige igen, så må teknologi da være rent, og du ved, at det skal være valget at køre op i USA. Nej, vi kan godt lide kvalitet, ikke? Ja, der ligger i de der store tech-giganter, ikke? Så du ved, det er svært lige nu. Jamen der er ingen tvivl om, at jeg tror, der er en sektorrotation i at brede sig ud, og som man selv siger, nu har han gået lidt ud af sundhed. Det var nok egentlig der, hvor jeg vil bevæge mig lidt over. Men altså, hvis han skulle have et råd, så kan jeg jo give anden, hvor jeg selv bevæger mig lidt henad. Altså over i nogle IT-konsulenter, ikke europæiske eller danske. Nu synes jeg, at de danske har en rigtig, rigtig god case liggende, både i det, de er i gang med selv at gøre internt i deres virksomhed, og det, der kommer fra markedet af. Jamen altså, hvis han har et års sigt, og han bevæger sig lidt ud af for det her, og han tror på den her bløde landing, jamen så er der måske noget, der vil tilsige, at når han er på vej ud af sundhed, jamen så kunne han måske godt brede sig så en lille bitte smule ud af lidt mere mod industri. Fordi hvis det er den bløde landing, der ikke bliver problem, men renter, der bliver problemet, så må vi på en eller anden måde få et bredere aktiemarked. Så det kunne også godt være en god idé at kigge på noget industri. Ja, det har han allerede også. Sundhed og industri er han overvægtet i. Ja, det er han overvægtet i. Jamen ja. så vil jeg, altså du ved, IT-konsulenterne, hvis jeg ligesom skal sige det, sektormæssigt, jamen jeg synes bare, det er så svært lige nu. Og udpege en vinder her på den korte bane, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor markedet lander hen. Altså, ja. Du ved, hvad vi kommer til at diskutere. Så du ved, hvad jeg selv har gjort, ikke, det er enkelte cases, som ser rigtig interessante ud. Altså, nu er han på vej ud af NKT, det kalder han industri, det kalder jeg jo den grønne aktie. En grønne aktie, som har virkelig gjort det godt at få en høj prissætning. Ikke? Skal han lidt over i de grønne? Altså, det kræver lidt renterne, de skal ned af, men mange investorer er på vej ind i den grønne sektor nu. Ikke? Men de har bare gjort det med en enorm hastighed, så om vi allerede har spist 2022 afkast. Så lige nu, og jeg ved godt, at det ikke er særlig inspirerende, men derfor har jeg prøvet at sige, hvor er jeg gået hen af? IT-konsulenter. Jeg tror, det er her, at der kommer en anden runde effekt af de her ting. Så det vil være min. Det er, hvad jeg har rykket på. Og ellers så rykker jeg mig ikke lige nu, for jeg har ikke det her klare billede. Jeg er fuldstændig enig i det, markedet siger, og markedet har priset til perfektion. Altså, du ved, så jeg er lidt i tvivl om, okay. hvor tingene skal Christian, hen. Michael er også lidt i tvivl, men der var dog et par bud for, i hvert fald, hvad han selv har gjort, om det så er noget for dig. Ja, det må du jo finde ud af. Så er der et spørgsmål om GN Store Nord. Der er en lytter, der skriver, jeg ved, at Michael har GN Store Nord i porteføljen. Hvad er Michaels holdning til GN på kort og lang sigt? Ja, kort sigt er den sådan blevet rimelig færdig preset. På lang sigt, der synes jeg stadigvæk, at strukturalene ligger et rigtig spændende sted med alt vores hybride arbejde og høreapparatsektoren. Den er sådan relativt lidt rentefølsom, ikke? Fordi det er sådan lidt en medvindsaktie. Altså, og hvorfor har jeg et problem med den sådan lidt på den kort bane? Beholder den? Det er, at den er lidt mere cyklisk. På grund af deres audio-segment, og den er prissat ligesom William Demand. Så du ved, jeg står lidt i den her verden. Er det den cykliske verden, der skal vinde, eller er det Demand-verden, du ved? Og mange sidder sikkert og kigger, nej, den er meget billigere end Demand. Nej, ikke hvis vi lægger GN skæld til. Så er den præcis prissat ligesom William Demand. Så vil du den sikre i MedTech, eller vil du sådan lidt mere cykliske del, som jeg er lidt mere i tvivl om på GN? Og prissætningen her, den giver mig bare en eller anden problemstilling, at du ved, at GN er en lille smule, faktisk en lille smule dyrere end William Demand. Det er et ultra kortsigtet, og virksomheden kan også overraske på deres forventninger. De er i gang med en god omstilling. Men jeg, her omkring det her, der forventer jeg egentlig, at GN på kort sigt vil konsolidere sig omkring det her niveau. Vi kan sagtens få noget optimisme ind i markedet igen. Du ved, at dyrs spirit kommer tilbage igen i markedet, så er det GN, der kører, fordi man kan se på kursgrafen, den er gået fra 500 ned i 180, så skal den nok køre op. Men sådan fundamentalt set, konsolidering på mellemsigt, beholder jeg den? Ja, det gør jeg, fordi på den lange bane, så synes jeg faktisk, det er en strukturel spændende case. Og så et sidste hurtigt spørgsmål, Michael. Vi kan lige nå det, tror jeg. Jan Seup, han har nemlig spurgt, om han kunne få dit syn på ALK. Fra at være ved at gå i graven, skriver han, så ser han altså ud til at være leve i bedste velgående nu. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at jeg forstod jo ikke helt, at den skulle prises dernede, hvor den er. Nu er den endelig blevet priset en lille bitte smule igen, men jeg kan godt lide den. Det er en kvalitetsaktie. Vi har en ny ledelse, som fokuserer på indtjening. Begynder vi at fokusere lidt på den der unikke historie omkring, at energimarkedet er et kæmpemæssigt potentielt marked, hvis man kan få det opdyrket igen. Det tror jeg sådan set, man kan. Så du ved, den er sådan, den kan jeg godt lide, den aktie lige nu. Og det er specielt fordi, at vi har fået etableret det her med, at vi har fået stabiliseret tingene, ikke? Og så kan vi begynde at kigge på den spændende langsigtede historie, der ligger igen i allergimarkedet. Ikke? De helt nemme penge er taget, du ved, og det var også styrt nedad, ikke? Det er ikke det. Men jeg synes, strukturelt så ligger den et rigtig, rigtig dejligt sted lige nu. Jeg tror, vi igen kan begynde at diskutere den spændende langsigtede historie, uden at, du ved, at vi skal have de store tryk nedad. Så det er jo altid et dejligt sted at ligge i en rimelig kvalitetsaktie. Okay, det blev altså, hvad vi nåede af spørgsmål i dagens udsendelse. Michael, lad os lige kigge ud på markedet, det er der blevet, altså det er stadigvæk rødt, men lidt mindre lidt rødt. Mindre rødt. Jamen det kan godt være, at de tolkede Lagardes melding der som noget positivt. Vi har jo med at lægge ørerne lige nu til, vi vil faktisk helst høre det positive. Vi lukker lidt for det negative. Det er jo en anden psykologisk del. Jeg kan ikke lige forstå det, fordi renteforventningerne var ventet før det her, men at hun indikerer, der kommer nogen, det kan godt være, at det retter lidt op på det. Jamen det siger vel også noget om stemningen, at vi gerne vil lytte til det positive. Der, altså folk vil gerne have det. Folk vil gerne, og det er derfor, jeg siger, korrektionen kommer ikke nu, fordi folk vil ikke ned lige for tiden. Og det er en stærk følelse i aktiemarkedet. Glimrende. Michael Frisjørsen, tusind tak, fordi du var med os i dagens udsendelse. Tusind tak til Jon Wehner og Lene Nording Gros, der er forfatter til Kaffe Latte-reglen, som du jo altså kan vinde, hvis du deltager i vores konkurrence derude. Du skal bare skrive, hvad det er for en følelse, du tror, der er mest udbredt, når det handler om investering, så trækker en vinder. Det gør jeg på fredag. Vi er færdige herfra i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Rigtig god dag på aktiemarkedet derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.